ñetti kaar yi wax itam non la ñoo dañuy japp ne legi dañ koy def ñetti at dañ koy def ñetti at at mu ne ñu fay ca benn kaar rek waaye li nga waxal legi ñaari at yu jëkk ya at mu nekk ñu fay ca sunu suuf dia la des moom dama sax sunu suwaay ñu fay ko ci at muy ñetti at ñoom nañ loolu bokkut ak lañu japp bokkut ak lañu dëgëral dañu wax ne ñoom wa salaasatu arbaahi tunajjamu fi salaasi siniina alal mashhuri fi kulli sanatin rubuun nga xam ne kon wax ji jenn la ci kaw ñetti kaari dia dañ koy joxee ñetti at waaye nag wax yi wóote na ci dañ koy joxee wax mujj bi nee naa la moom dañu topp ñetti kaar yi at mu nekk ñu joxe ca benn kaar rek waxal naa itam wax bu njëkk ba moom la ñu wax waxukum maa atteeg la nga xam ne wajaba war na xalaa xawaaqila ci ay giir maanaam ci ay famille di jinaa yitin ak tooñaange waaxidatin guddi genn nga xukkumil waaxidati da ngi mel ne atteeg benn tooñaange maanaam bu fekkoon ne maanaam ki ñu tooñ moom kenn ki la waaye ñi nga xam ne ñoo tooñ dañoo bokk ci ay giir yoo xam ne bokkut ni ki dañ ko misaale ka xam li arbaxati rijaalin matalan saxratan fa saqatat minhum xalaa rajulin fa maata faqusimat diyatuhu xalaa xawaaqilihim fa xassa kulla xaaqilatin urbuhu diyati nee na ngi mel ne ñeent ñoo xam ne ñu yëkkati aw doj ñeent ñu yëkkati aw doj dojo rek leen dal ci kaw nit nit ko faatu nga xam ne kon tëyuñu ko waaye ñoom ñeent yi nag bokkuñu genn giir kuñ bokk kenn ku nekk am nga fay boo xam ne ca nga bokk kon yenn ci giir yi xam nga ñooy bokk fay jën dia waaye su boobaa nee na jën dia ji dañ koy seddoo benn fay bu ne fay kaaru dia darutee kaar boobee ñu may la ñetti at ñu àppal la ñetti at ci nga fay ko ca nga xam ne kon benn fami doon fay dia ji ak ñeenti fami di ko fay ñooy amoo rek àppal giñ ci waxoon moom muy ñetti at moom loola du ko soppi kata addudil jinaayaati nit li mu tooñaangee xaleha war genn giir genn giir gi daa war a fay ay diya yu limu itam atte bi noonu la diya yu limu ya du tax ñu may ko mu fay diya jee ñetti at fayaat jële ñetti at déedéet mamu misaale ka xat li rajulin raju lay ni aw rijaalan xataan fa tu najjamu addiyataani awit diyaatu xalaa aaqilatihi bi salaasi siniina wa innama nabbaha xala haada li an laa yutawahama ann addiyata attaaniyata innama tu najjamu xalaa aaqilatihi baxda wafaai uulaa bu fekkoon ne kenn rek dafa rey ñaari nit mbaa ñett mbaalu ko ëpp te tëy ko xam nga kon bu dee ñaar la rey fay ba mbokk war naa bokk ñoom fay ñaari dia bu dee ñett la rey muy ñetti dia su boobaa mboolem dia ya moo xam yaar la moo xam yett la moo xam yeent la ñetti at képp leen leen di àppal ci ñu fay ko ca waaye du ñu seet nag benn dia bu ne ñetti atti boppam benn dia bu ne ñetti atti boppam mu yooy déedéet waxal xadduha ndax li mu tub alxaaqilatu sabahu mi atin ba juróom ñaari téeméer aw saa'idu wala kay aji ëpp xala alfin ci junni xawlaani ñaari wax dañoo wuute ci lim bi nga xam ne moo war a joxe dia ji gën jaa néewam nu mu war a toll am na ñu ne gën jaa néewam day mat juróom ñaari téeméer am ñu ne déedéet paaw day mat junni yu tegal niki junnee ñaar fukk li tax ñu ne nag lu buurtu woon doon ci ñoom ñaar mooy gën jaa néew yi lim ba mooy damay bëgg wax ne bu fekkee ne ñoo war a jiitu ci joxe dia niki xam nga bu doon ay mbokk ak ay doomi mbokk mbokk ya jiitu ñoo jiitu doomi mbokk ya kon léegi mbokk ya su fekkee mat nañu juróom-ñaar téeméer yooyu kon doomi mbokk ya seen jaan wàcc na waaye léegi nag bu fekkoon ne mbokk yi nga xam ne ñoom lañu war a seet ñu joxe mutuñu loolu ni ki dañuy juróomi téeméer kon dañuy seet dia ji ku ko doon séddale juróom-ñaari téeméer kon ñoom ñi nga xam ne ñooy mbokk yi tey mat juróomi téeméer luñ ci war a joxe su ko seetee ñoom loolu dong lañuy joxe da nga def nag ñu seet doomi mbokk ya ñu seddoo ko joxe ko bu fekkoon ne nag moom ñoom ñu war a joxe dañu ëpp juróom-ñaari téeméer itam loolu moom xéwal la ci ñoom maanaam ak jàppale la ci ñoom ni ki ñoom ñu seet ne mbokk yi ñoo rafa diye ñu mat fukki jooni mbaalu ko su do waytam dañu xet ñu wara joxe diye ji rek kenn ko dina man fa tol wayam tol rek da japp ni ci ñom lool waye nak sa yo xamne rek ñum ba manke na juroom ñaar témer te ñu wax mo gëna woor dang koy motlé ñu sus ci ñom waaw fekkon nga top ben wax ba ci dess mu jindeen ñaar fukki itam su fekke limba wara joxe matul loola kon ñom nga xet ñu sus ci ñom rek ñom ñoo wara motal li nga ci dess boko dé xet nak faaw da ngay xet ñom ñi nga xamne ñoo fi nekk seenu lu manki do do seddelé di ji juroom ñaari témer ndax joom wax mo gëna wor kenn ku nekk lu ñu joxé ci juroom ñaari témer yi dal japp na légui ñom ñi fi nekk bu féké juroom témer lañu kon dé ñom nangam lañ ci wara joxé su ko déxé nak bu uppé loolu nak moy la nga xamne nak mom mo ci wara dess nak nga dal di xet Jesus ci ñom ci ni nga doon tégalé ñoy ñokoy fay tey mo képp ci fay ga am la wax na fa iza wujida hadha al hadad min al abna'i fala yudammu ilayhim abna'u al abna'i wa in naqasu anhu dammu ilayhim fa in tammamuhu fala yudafu ilayhim al abu wa illa udifa ilayhim wa hala hadha al qiyas nekone nak ñawara joxe dañu bari lool bu upp li bi nga waxit ci sens lay doon rek la borom sara ba la wax itam mat na japp da wax ni fa iza lam yujad ghayru jani lazimahu ma yanubuhu ala taqdiri wujudin hadadi wa lazima bayt al mali al baqi fa in lam yakun baytu malin fa in lam yakun baytu malin lazima al janiya al jami'u fi malihi manam bu fekkene mom aji tanji mo fi nek ak beutimal kon dañuy xet bu den ko defon diye ji juroom ñaari téme war ko fay nenn mom kep lam ci fay muy tollu ñu ne ko yow fayal lool nga def nak beutimal fay ko su fekke beutimal amuton ci yow jamal nak kon nenn mom dong moy fay lepp lepp diye ji wa alal qatili warna ajray ja al hurri kadi gor al muslimi kadi ab julit wa in sabiyan ak donte bone la aw majnun wala ab dof aw sharikan wala aji bokale ida qatala ñam reyna bismahu am kelon te ma asoban du muy kuñu normal deretam ko mu musal lay fi yaade ci jiblu kuñu normal deretam yeso nga ci gannaaw mare ko yit qata an ci jomte dana war ci mom sitku raqabatin gore ak jam do dugu ci kafaratul qatl ki nga xamne mo ray bu fekke ni gor la te jinul la donte sax day bone ba muy ak dof mba da bokale ci ray gi way def ko mom dong bute dañu ko sante dana war ci mom mu def kafaratul qatl li ci jek nak moy gorel ak jam waye tam dañuy sartu kam ray di as gor di ak jinit mo ngi jinit ci ita qatala mislahu ci ko kay mo ray tam nek ma'sum moy nek ko xamne waru su ko wona ray nga xamne bu fekkon dafa fekkon ku jalo ba sigi mu ray ko xamne ko ko dañ ko wara ray ray ga ñewu rek mo ngi ko sotal gu rek su boba des ko digal kafara gi le bax kam ray nekul ma'sum ba nopi tam moy khata'an ci jomte fekkon ray ga ray tay lay tam dañu sop rek kafara bi waye kafara ga do ag ci war bu dara tay fu lañu waral kafara gi bu de waral tay mu ko ci sop rek motax iza qatala mislahu salaban ala iza qatala al hurr al muslim shakhsan mislahu fi al hurriyyati wal islam fala tajibu fi qatli kafirin wala habdin tayt hala kawnihi ma'suman fala tajibu fi qatli ghayri ma'sumin kazani muhsanin wa muharibin tayt qatan bu dee ci njiwte tax fala tajibu halal qatili xamdan su ko defee nag la njëkk ji kafaara gi mooy bore jaam bi mu wax jaam boobu dana ko wax léegi day mel ne jaam ba nga waxoon ca zihaar xatt bu ñu atte woon foofu rek mu la ñu atte ci moom da ci doli nag wali xaji siha ñeel na lottu ca jàmba shahraani ñaari weer ka zihaar yi mel ne zihaar ana bu fekkee goréel gi mënugo kon day wor ñaari wër mo xam jambe nak mo xam ñaari wëré nañ ko sarté won ci ba nga tollo ci buntu fiha rek non lañu sarta fi batay da bëgg wax ni karaqabati wa shahri dhihari fi sharti imani raqabati wa salamatiha min al-ghayubi wa tahririha lah wa tatabu'i shahrayn fi sawmi wa niyyati al-kaffarati bihima la sha'ilan waxu ñu bu fekke dafa ray aji songu ana am fekkon dafa am ko don songu dal ci ko du mënu ko delo nenn ci gannaaw lu may rek ray ko mu dal likoy ray su boba xam nga rayu tay la way amu ci bakkar ndax ko ka ko togn ndax kila songu nat la ray mom bu fekke mënu ko delo ci gannaaw lu may rek ray ko su boba sañ ko ko ray koko nak bu ko ray du tax ñu wax ko ne ko defal kafara bari bi ñu xon dafa bu wax ne la tajibu al kafaratu ala man qatala shakhsan haran musliman sa'ilan alayhi li annahu laysa ma'suman wa li anna qatlahu amdun wa qatili nafsihi ak ajray bopam manam ko xamne da ray bopam du ajo ñu koy jëndil ak kafara ci ala da bu baye da ko moray bopum rek mo xam ray tay la mo xam ray tayeful la du wax ni legi nañ ko kafaral kafara gay ko jënde ci ala li bopum ja ka diyati hi li ci diyam day wone ne ko ray bopum batay rek kenn ko joxel diya ni ci di xet ay bopum yi nga xam dañoy giir ga ñi fañu ba neleen da ngeen di bolé diya jox ko ñu gëna jégué ki nga xam ni mo ray bopum dedet waram mo ngorale ko kadiyati sama wax kadiyati qatili nafsi fala tajibu halay wala hala haqilatihi wona dibat sopef nako mo kafara da si jenni ni ci bebur manam bu fekke ne dafa yak bu jigen ci kaw rek ñakatay su boba kafara gi waru waye sop nañu def ko waraqifin akub jam batay bu fekke tam ray du gor xana jam la kon kafara ga batay wor waye nak sop nañ ko ci batay wa am din akuk tay am nga newon qata'an kon bu fekke momi ray ray ga moko tay su boba dañuy sop rek alaman do muy kafara gi waye du ko wa xam din akuk jam xam nga dafa waxone bu raye ko xamni gor la julit la kon nak waxam ji dafa melni kon ak baamu la ci waraqixin ji ndax bu ne waraqixin dañ duggal na fofu ba tax fara ba di waxna waxam ji dimu wax ne waxal ha sa takraru aw yuhmalu al awwal khalqatay wa thani alhamdi ndax lol ak baamu la am nañu japp ne waraqixin dim jëk wax moy bu le ci ak ñakatay wa xam din dimu ci wax ba bu ne ci tay xam nu ci man doon rek mom kafara ga woru ko momi ray way dañ ko ci sopp rek am nañu wax ak baamu la rek ak nu doon doon rek mom waraq yi ci doon na mom wa halihi te war na ko momi ray ba nopp tay ko bolé ci mutul xam ak nu man di demé mutul xam da bëgg wax xani taqiyidi du dukuriyatin aw hurriyatin aw islamin fala farqa bayna rajulin wa imra'atin wa hurrin wa raqiqin wa muslimin wa kafirin kep ko xam dafa ray tay go rek lo war ci mom jël bi atin dor temeriya wa habsu sanatin ak tej am at kep ko ray tay go rek mom bu fekke ray ñuko ci sawu yi tej ray ko su baba dañu ko dor temeriya ba nopi tej ko mat ak ku mën doon rek du gor muy jigen ni gor muy jam mu jul mi yefa wa il bi qatli majusiyin ak donta ci ray ak majusiy la aw xabdi wala ak jama ya bu fekko ni mom di abdi wala tay ak majusiy itam ray tay rek du tay ni def ko ni wax legi moy do tay mi yara tuju mat wala sax mo ray jamu bopam koy duté ndagam ray ga moko tay dal ñuko def lool aw nuko li mu daayi wala ragala watu aji kalame ja hala dilaw fi ci borom rekhwa rekh moy takal wa halifi ak watam manam bu fekkone sax ta am ko ñu ray am ko xamne tuuba dal nako ci ne moko def xam nga lay kon lolu dang ko jang legi dañuy wax bok dañu ray leen waat leen juroom fukki ngi su ko defé soxale ko ne ki tuuba dal moko ray fekke moko tay bu fay ci mom bu fekke tay ko mu joxe diir legi nak xam nga bu fekke ne ci ni fay kañ ray ragal nañu waat dañu wax kon legi mom bañ tuumaloon da ko legi watal dem so yoon kok na neena degam ci ni fay kañ ray ragal nañu waat mom nak mom bañu rewaat dal di ñun itam dama tuuma dal nako rek mom du tay ñu door ko té ber yara tek ko mat mom la misale taxawalil maqtuli qatalani fulanu وكرؤيته بقربه وبيده آلة قتله والمقتول يتشحط في دمه خمد أوريخ ما نمتوم من إمال نرك فوكي نرأي دالات ومن شد وخنا نديو ما مرأي وخمد نمتوم لكي قم نمو كري ولا وخوك وعيدا يجيس واجا نور جمت كاي جمالة جنرأي واجا واجاي يقو أقدرتم ñu gis ko mom ci wedd mom tam bu yoree jumtukaay ja nga xam ne moom lañu rayee waaja ko gis jëg jëg waaja xam ne jumtukaay du waaji yor bu mel noonu lañ ko rayee xam nga mel noonu kon kooka tuuma taq na ko dañ ko wax sax ci biñ dee tudd xeet tuumi demee noonu su boobaa nag su fekkee kilifay kañu rey ragal nañoo waat moom mi tuuma ji mel ni dal nag téew ko ñemee waat ndax miin su boobaa kenn du fay ci moom kenn du ko laaj dee waaye daañu ko dóor téeméer yar tej ko mat والقسامة جل سببها سببا قتل الحر مودري غور المسلم كدي ابجلت في محل اللوض تي بيرو ريخ ريخ موي تقال توما وتخمنا اي التومتي وهو ما ينشا عنه غلبة ظن شدخ المدعي فلا قسامة بمجرد الدعوة مانام ليغا خاني موي سبب قسامته ظروف ني لاي دون لاكاي سبب نك موي amna ko ñu ray ko xamni dal amna ko ci tuuma tak ne mom moko ray nek li nga waxon legi ak lemu lay bëgg wax ci kanam tuuri nga xamne jort do la dëgër lool dal ne mom moko ray ne mom ñu ray kenn rek du mëna jekki jekki dal ci tuumal kenn ne ko ya ko ray su boba lool kenn du ko faale ndax amut tu amut lu ko cey takal mom lu ko cey takal mom kenn du ko kenn du faale wax nga ko xane ko ya ko def ya jo faaw am lu ko cey takal legui lako ci takal nga mom lay misale ka ay yaqola niki bu waxe balikhun aji kallafe horun koy gor muslimun koy abjulit ne qatala ni raynama fulanun du wala qatan ak donte ci ñoom te la manam bu fekke ne nit ko xamne kallaf la gor la julit la dañ ko fekk mu gañ seddugu ñu lako ñu ko def li mu ne du de mom ray du de mom def li kon du moy mu ne moko def lola dal lay tak don ci sax mo waji tak na ci ne xamna ni teug waye momu ko def wala xal qatan hal mashwar la bëgg wax don te neena xamna ni teug ko yit du te koke mom tuuma tak nako su fekke ne mbokki ki ni ray nang la ñoo waji juroof gi rek lolu dal di sax sax gi nak moy budé ak tay ñu sañu fayu ci koko budé ak ñaka tay ñu jox leen di aw bas qatan wala don te day ab kacior bas xot ko ñu mérale suñu waye kacciore la ci djublu xala warihin ci aji sam donte ko ke gañ ñu ne ko kula def ni mu ne diw da di ab kacior te ko ke bu tiro tumal ne boko def lola diko sam ko am diine ko am manu tay du ci dara da nga waji mom neena ke bu ko def rek ko ke dal nay tak mom donte sax mu gëna mandu ci waja manu ji nga xamne su fekke ne ay mbokk man nañu waat rek juroof ngi ni rek dal len di fayantol ca koko bu fekke ne koko moko tay wala koko war len jox di bu fekke ne tay ko aw wala dul wala donte dom la mo wote hala walidi ci kaw bayam ne and ho naka bayam daba ho rendi nako aw zawjat wala donte soxna la hala so ci ha ci keram ja neena bu fekkone sax dañu fekk ko xamne amna wajur ñu fekk ko muy bëgg faatu ñu ko waaw li nak mu ne sama baye mo doon rendi ba sama baye mo doon xar sama biir su baba bayam bobé takna kilifa yi koku nga xamné moy dom ji da wax ni bayam ko defal ay kilifa mom koké buñu mëne wa juroof gi ñi rek daldi fayanto ci bayiba paté sax bu fekkon ni soxna mo wax ni jëkërëm moko def loola niki ñu fekk jigeen mu gañu laatu mu sédna mu wax ni sa jëkër moma def ni kon jëkërëm jojé tuuma taxna ko nga xamné kon bu fekké ni mbokki soxna ci nangu nañu waat rek ñi la waxon kon bu fekké jëkër jako tay ñu fayu ci mom bu fekké ni jëkër ci tey go itam wara joxé diir mom lay waxna فقال ابن القاسم يقسم أولياء الولد ويقتل والده فيه وأما لو قال رماني بحديدة ونحوها مما لا يقتل الأب به أو قال قتلني ولم يسد أو قتلني قطأ فكن فالقسامة ودية القطع في القطع والمغلظة في دعوى العمد أنا أبو فكرة دوم جدا وخني سوى باي موما سانيين بنيون بالكم رنغ خمني لولو موم bay daan ko def te djiblu ci ak ray xena ray ga tombe rek mu amé ja su doon ji waxan lolou baamu ne sama bay mom ray kep yam ja doon wu ci moko tay ba tayiko baamu ne mom ray way tayiko a so wa ko dañuy set khasabatu mom dana ci am muy wajuro gi gi degeural la goné nga wax manam dal la doom ji wax ci kaw bay ba la doom ji tumal bay ba su ko defé nak budé tayeful bay ba dana joxe di tayeful budé ak tay la nak ak tay lañu woté won bu waté ba nopi kon dañu ko laaj ci lu melni diye je nga xamni mom lañuy metti te waxo nañ nak lañ koy mettilé waye nak gisunu firnde ju wone ne mom baye bi djiblu won nako ray rek kon kenn du fayanto ca baye ba waye xam nga rend nga jikko wax ba xar biir bu mom day dal di xam lolu ku djiblu ray rek mokoy def wali mi nga wax yépp nak inkar dem nek na jurhun ak jam jam manam mo nga xamni mo wax ni diw mom ray ak mbolé ñi nga wostu ci goné gi wax ni wajuru moko def ba soxna ci wax ni jëkëram moko def day fekk mom momé ñu gis ci mom ab gañu gañu ba jeexiti door fa jëmlu jeexiti gañu gañu wala jeexiti door waye bu fekké gisunu ci yaramam dara lu nduru jeexiti ab door ba ab gañu gañu kon ay xéré rek mo mëna soxal loolu waye loolu kon jiss ci top ay waata yoyu atlaq wala donte boyal na manam mom bañu fekk bi bëgg dé bu né won diw mom ray waye dafa boyal waye moy loolu ñu baxam ray gën ko ray ci tay la wala du ci tay mo bay yëno té ñu léral nak ñoom kilifa ya fekk né mom léralul mom bañu ray baxam ni ñu ko def ak tay la wala ñaka tay la kon kilifa ñoom bu ñi waat dañuy léral ak tay la mba ak ñaka tay la dañuy sukkandiko ci firnde yu wër rek laca dal di jàpp ne kon firnde yi mën na leen neneen kiray moo tey wala tayut dal di waat nag ci kaw noonu bu ñu waatee bu noppi nag bu fekkee ak ñàkka tay la jox leen dee bu dee ak tay la ñu fayandoo ca kooka ba tax mu ne ba bayeenu daa bëgg wax ay awliya uhu dañu leeral kaw ne xoo am dan aw qataan boo tamit diina xalal qaraaini الدالتي على أنه عمد أو قطع فيقسمون ويستحقون الدية على الهاقل في القطع والقواد في العمد لا خالفوا وخنون ديم دنيو جيوان تيك موم أنا موم مغا خاني موم لنيو راي لا تمشي دا وخني كما راي راي موم تيوكو نيو وخني موم موكو تي سما باكون كن بون فالي شيري وخ كن دوكو ديبلو wala yaqbalu defal na ngoyit wala yaqbalu rujuhum sinu deltu gana manam kañu ray bam waxe ni ñom ñu wax la ca def niki koko wax ak ñaka tay ñom ñu waxuk tay ñu waxane kon duñ mëna giñ ci saxal lool suñu bëgg yoon bëti ko nak legi deppante kañu ray wax lam wax ben yoon su baba kenn nangu sin deltu gana gogu wala in qala du ca gënon dem waxna ba'dun len ci kilifa ye ne hamdan ray na ko ci tay wa ba'dun ñen ñene ñoom la nahlamu kep bu xam bu ci doon manam kañu ray mom da wax ne rek tuude mom ray waye taxul nak mu leral ne moko tay ba tayut ñoom kilifa yi nak ñu am ci wuté manam ñak ca bokku taxaway tax ñen ñi dañ né momi ray da ko tay ñen ñoo mënd xamunu da ko tay xamunu tay ko su baba né na ko ba tay dañuy ñak su baba dañuy ñak moy wabatala addamu li annahum lam yattafiqu halal hamdi fa yastahiqquna alqawada wala halal qata'i fa yastahiqquna addiyata dara dara neen tax neena bokku ñu jogo ci ne ci ray mo tay ba mëna yeyo fayanto ga bokku ñu jogo ci ne ci ray teewu ko ba mëna yeyo tiye ja aw nakalo wala ñu ragala waat mana bu fekke ne ñoom ñi nga xamé ne ñoy kilifa yi dara ji mas lañ ci na sax xeyna ci ray mom ak tay la tay amuñ ci ak jiyo ñoom kilifa yi dara ji waye dañu ragala waat su baba kon batay dara jilay neen rek duñ ci man dara bi khilafi zil qata'i ci wutek borom teyeful fala ho kon ñal nako al halif wat ga wa akhdhu nasibihi ak jël walam ci deja la la ngoti nak bu fekkon ne ñeen ñu dañ ne ki ray de mom tey ko ñeen ñu ni dundé lolu woronu xamuñu waxam tay la wala ñaka tay la xam nga fe nga wess won ñeen dañu wax tay ñi wax ni lu xamunu fi nga tol nak mom ñu dañu wax ni lu wër na ne ki ray mom tey ko ñen ñe nund na wax du yalla xamunu ci lu wër a koku mom mo du wax ne ak ñaka tay la dañ ko wax ne ko kep ko wax ne rek ak ñaka tay la rek dañ ko wax ne ko watal bo waté rek ñu sét ko rosit li diéj lo ci war am num toll rek ñu jox la ko ba indi ikhtalafa de wuté na ñoom ñaar fihima ci tay ga ak ñaka ga tay wastawu te ñi yamo halafa kon wat kulun kenn ku ci nek wal jamihi te ñel na mbolé seen diyatu qata'i di tayeful da wax ne bu fekke ne mom ñu ray ay kilifa am dañoo def ñaari xaj ñi wax ne ak tay la ñi wax ne ak ñaka tay la wal moy wote gi takat ñoom ñep ñoy mo dara ja ci ñu démé ci ki ñu ray ni ki ñoom ñep ay doom yu gor lañu su baba ñi wax ñak ga tay dañuy waat ñak ga tay ñi wax tay ga itam waat tay ga waaw su baba nak bu fekke ñoom ñep kene ku nek waat na la nga wax nak fayento mom du am baye kon dañu leen jox mom diya dama ko wax ne o batala al qawadu فإن حلف الجميع فلهم دية قطع تقسم بينهم فكان دال موم نيو نيب وات نانيو كين كو نيك لاغا واخ دي لين جوخ ريك دي تيفول ني شدو كو ني واخ تايغا اك ني واخ نياكا تاي تي يامو واي فاين توغ نك مو مونتا ام و بطل تا نين حق ذل حمدي اقي بروم تايغا دون كو لي خيرهم تي رغال واتو كول نيو manam bu fekke dañu defon ñaari xaj ni nga waxon legi ñeene kiko ray rayu tay la ñeene kiko ray rayu tayeful la legi bu fekkon ñu wax tayeful ko dañu ragala waat lañu wax ñu wax tay ga nak legi ñoom ñoo ñëmi waat su baba dañu japp ne kon legi dara ji neen na ngi du am ñoo ñu wax tay gi ken leen jox dia ndax legam ñu wax tay ful ga rek ñoom ñoo ragala war rek kon ñoom ñi nga xamni ñoo wax tay gi tam ñëmé ga ñëmé waat tu tax ñu jox leen diya da xam nga be nga wéssu won ñoom ñepp ñu bokk waat la waral diya tay ful ja moy ñi nga xamé rek ñoo wax tay ful ga té nga waat bolé ci fi rek mo nga ñoom ragal na ñoo waat ñoom ñoo wax tay ful ga ñi wax tay ga rek ñoo ñëmé waat wa su baba kon dara ji lay neen rek motax mu ne fala qasamata wala diyata li dil hamdi li anna diyata inma tajibu lahum tabahan li haqqi muddahi alqata'i li anna alhamda la diyata lahu wa ka shahidain ak niki yar sere bi jarhin ci ak jam aw darbin wala ak dur mutlaqan ak lum man di don mutlaqan dafa jublu mutlaqan han taqiyidi bi amdin aw qata'in manam benen rex manam benen takalango moy bu fekkene amna yaari sere yu sere ne diw mo jam diw mi ba moko door.